20%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest Skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki Skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Run, John, run! Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. I jeszcze przed 19:00 informacje dla kierowców. Piotr Łodej, witam. Kończą się ferie dla 5 województw. Dla kolejnych 5 zaczynają większy ruch na drogach, między innymi pod Tatrami. Zakopianka to dziś raczej zapchanka. Pokonanie 100-kilometrowego odcinka z Zakopanego do Krakowa zajmie nam teraz ponad 3 godziny. Szczególnie ciasno przed uszkodzonym mostem w Białym Dunajcu, przed krzyżówką w Nowym Targu i Rabce. A zatem polecamy objazdy przez Czarne Dunaje, coraz Rabę i dalej wyjazd w Skomielnej Białej. Bez utrudnień na dolnośląskim odcinku 8 Oleśnica Syców. Wcześniej zablokowany był pas w stronę Warszawy w okolicy węzła Dąbrowa. Bez utrudnień też na Trójmiejskiej obwodnicy zablokowana była jezdnia w kierunku Gdyni. W sprawach drogowych prosimy o sygnały. Telefon 2253320, numer SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. 19:00 na zegarach, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Na spore utrudnienia muszą się przygotować warszawiacy. Za chwilę o zmianach w ruchu przygotowanych przez miasto po pożarze mostu Łazienkowskiego. 15 lutego 79 roku wczesnym popołudniem wybuchł gaz w Stołecznej Rotundzie. W tej katastrofie zginęło 49 osób, a 135 zostało rannych. W tym serwisie Trójki opowiemy też o bardzo nowoczesnej pracowni hodowlanej, w której wiedzę zdobywają przyszli rolnicy. Zamknięcie warszawskiego mostu Łazienkowskiego po wczorajszym pożarze oznacza duże utrudnienia komunikacyjne dla stolicy. Już dziś, mimo weekendu, tworzą się korki. Nie trudno więc wyobrazić sobie, co będzie się działo w dzień roboczy. Zarząd Transportu Miejskiego opublikował nowy plan jazdy komunikacji miejskiej. Trasę musi zmienić kilkanaście linii. Pojawi się dodatkowy tramwaj. Linie te o charakterze zasadniczym, podstawowym będą przejeżdżały Most Poniatowskiego, wracały na Wisłostradę i później wracały na swoją trasę. Wszystkie linie autobusowe, przede wszystkim przyspieszone, czerwone, wzmacniamy o 25 wozów. Linia tramwajowa sprawdzona z okresu wakacji 77, rondo wiatraczna, plac Narutowicza. Co 10 minut taki tabor uda nam się uzyskać dodatkowo. Pracujemy również nad tym, żeby z Rembertowa uruchomić dodatkową SKM-kę w godzinach szczytu. Wiesław Witek z zarządu Transportu Miejskiego daje też wskazówki kierowcom samochodów osobowych. Nie wzmacniamy komunikacji zbiorowej na ciągu Siekierkowskiego mostu. Pozostawiamy go do dyspozycji samochodom osobowym, ale też mamy propozycję następującą. Właśnie w rejon dworca PKP Warszawa Stadion, gdzie jest ogromna ilość miejsc parkingowych, zachęcamy ludzi. Można tam zostawiać samochód, nie ma żadnych problemów. Policja zapowiada, że będzie się starała pomagać rozładować korki na najważniejszych skrzyżowaniach. Priorytet będzie miała komunikacja miejska. Dopiero za kilka dni dowiemy się, czy na moście Łazienkowskim uda się otworzyć przynajmniej buspas. Ekspertyzy dotyczące zniszczeń po pożarze mają być znane w czwartek albo w piątek. Przed warszawską rotundą minutą ciszy uczczono pamięć ofiar wybuchu gazu sprzed 36 lat. W największej w powojennej historii Warszawy katastrofie zginęło 49 osób. Wśród nich byli pracownicy i klienci znajdującego się w budynku banku oraz przypadkowi przechodnie. Ryszard Dacka dobrze pamięta tamten dzień. Jedną z ocalałych w wypadku była jego żona. Wszystko wyleciało. Jej kierownik, jej koleżanki, wszyscy zginęli. Ja byłem w tym czasie w Stanach, wie pan. Telewizja była, że w Warszawie wyleciała rotunda. Telefon i miałem bezpośrednie połączenie z rodzicami. I ojciec mi powiedział, że wszystko jest w porządku z żoną i z dzieckiem, bo akurat syn był chory. I żona została w domu tego dnia. Ojciec mówił, że stał 4 godziny pod drzwiami, bo się bał zapukać do mieszkania. Prokuratura uznała, że wybuch w rotundzie to był nieszczęśliwy wypadek. Mimo obowiązującego od północy zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy, nie wszędzie jest spokojnie. Walki trwają w miastach Debalcewe i Ługańsk, także w okolicach Doniecka. Cywilom próbuje pomóc Polska Akcja Humanitarna. Organizacja ma stałą misję pomocową w Kramatorsku. Wsparcia potrzebują zarówno przesiedleńcy, jak i ludzie, którzy mimo trwającego konfliktu pozostali na miejscu, bo nie byli w stanie lub nie chcieli opuścić swoich domów, mówi Piotr Kołodziej, koordynujący działania PAH na Ukrainie. Osób, które potrzebują wsparcia, jest coraz więcej. Generalnie teraz osoby, które tam mieszkają, raz, że borykają się z zimą, która panuje w Donbasie, no i też jest problem z żywnością, szczególnie pod tych terenach, które są pod kontrolą separatystów. Celina Kretkowska z Wydziału Komunikacji Społecznej PAH podpowiada, jak można pomóc poszkodowanym. Wpłat można dokonywać poprzez przelew na konto lub online na naszej stronie internetowej www.pach.org.pl. Można również dołączyć do naszego klubu PAH SOS. Polska Akcja Humanitarna od początku swoich działań na wschodniej Ukrainie przekazała pomoc dla ponad 15 tysięcy osób. Bożena Falkowska, Polskie Radio. W klasie mają prawdziwe dojarki, boksy dla zwierząt, a nawet krowy i świnie sztuczne. W szkole rolniczej w Grubnie w Kujawsko-Pomorskim otwarto jedną z najnowocześniejszych pracowni hodowlanych w kraju. Opowie nam o niej Marcin Doliński. Wchodząc do tej pracowni, można poczuć się jak w prawdziwej, nowoczesnej oborze, mówi nauczyciel Stanisław Sienkiewicz. Do tego stopnia jest to już w tej chwili dobrze zrobione, że jesteśmy w stanie nawet dój przeprowadzić w sali. Proszę zobaczyć, tu jest cały zestaw różnych urządzeń dojarskich. To pierwsze jest typową dojarnią, system urządzeń kubków udojowych. To są autentyczne boksy, wielkość i kształt i wszystko jest typowe dla typowej obory. Obok jest stacja paszowa, kojec dla cieląt. Dalej jest typowe stanowisko dla maciory i prosiąt. Sztuczne prosięta, maciora i krowa to dopiero początek edukacji rolniczej. Po zajęciach teoretycznych młodzież trafia do prawdziwej obory z prawdziwymi zwierzętami. Tak jest, mamy w gospodarstwie około 60 krów. Wyposażenie tej pracowni kosztowało ponad 1 000 000 zł. Z Chełmna Marcin Doliński. Kończymy serwis Trójki, zapraszając na kolejne o 20. Jutro w wielu regionach Polski przejaśnienia, wyjątek to zachód, tam będzie pochmurno od rana, w większości regionów od 0 do plus 3 stopni, a w nocy słabe opady śniegu na wybrzeżu, w Wielkopolsce, na Podlasiu, Mazowszu i Podkarpaciu. W Suwałkach najzimniej minus 9, w centrum minus 4, na południu i zachodzie minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe, kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Do 18 lutego. Dni otwarte pielęgnacji skóry w sklepach Hebe. Testowanie bestsellerów, konsultacje i promocje do minus 30%. Więcej na hebe.pl. Patroni L'Oreal Paris, Garnier, Mixa. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio! Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo więcej Polskie Radio! Radio cyfrowe nadaje więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak zaczyna się podwójne solo? Cóż to za pytanie? Jestem zaskoczony. No oczywiście, zaczyna się od wiecznego, jak na razie wszystko wskazuje, na ten fakt scenariusza dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego. Gram ten spektakl od 39 lat ciągle i próbuję sprostać zaproszeniom. No a w drugiej części gram solo, które się nazywa Dośpiewanie, w reżyserii i w koncepcie Cezarego Tomaszewskiego, na którą to drugą część składa się moje dośpiewanie urywków z mojej autobiografii do Glenna Goulda, który dośpiewuje do wariacji goldbergowskich Jana Sebastiana Bacha. Więc spróbuję razem z Gouldem, tylko ja na troszkę inny temat. Magazyn bardzo kulturalny. To są wyimki z dalekiej mojej przeszłości, które kiedy zaczęliśmy tworzyć scenariusz z Cezarym, okazało się stanowią o podstawowych takich wyborach w życiu. Ja sobie z tego nie zdawałem sprawy, ale mam wrażenie, że publiczność jest kontenta i nie tylko ciekawa tych moich przeżyć z dalekiej przeszłości, ale przede wszystkim formy, poprzez którą one są przekazywane. A pamiętasz te pierwsze słowa scenariusza? Ze scenariusza? No jakże bym mógł zapomnieć? Im dłużej zajmuję się sztuką, tym wyraźniej widzę, że jest ona uzależniona od wielu czynników zewnętrznych. Co więcej, że owe czynniki zewnętrzne potrafią przeważać nawet tam, gdzie mamy do czynienia z najbardziej trwałymi zasadami postępowania. No i tak mogę mówić godzinę, bo tyle trwa ten spektakl, no ale chyba nie mamy tyle czasu na rozmowę. No chciałoby się, ale ćwiczenie czyni mistrza, prawda? No w każdym razie, panie, panowie, pan Jan Peszek otwiera to wydanie magazynu. Witaj, Baszko. Witam państwa bardzo serdecznie. Po pierwsze, lada moment kończymy naszą wspólną lekturę, naszą wspólną podróż. Czyli Księgi Jakubowe, ostatnia powieść. Ja nie wiem, czy to jest powieść, książka. To jest coś, co się wymyka z wszelkich takich obiegowych ocen, w której to książce, no można powiedzieć, ja jestem absolutnie bezwzględnie zakochany. Pomijając fakt, że jestem zakochany w pisarstwie Olgi, bo zawsze czekam na jej nowe książki. Tym razem kazała długo czekać, no ale też otrzymaliśmy po długim czekaniu niezwykle obszerny tom, no w który jak do łódki, jeśli wsiadamy, to płyniemy przez jakieś nieprawdopodobne odmęty, zawiasy historyczne, polityczne, patriotyczne, psychologiczne, Polski XVIII-wiecznej, Polski wielokulturowej, wieloreligijnej. I to jest, ja mam takie wrażenie, że nawet kiedy teraz to mówię, próbując jakoś nazwać po imieniu, to mam wrażenie, że ona działa jak narkotyk, ta książka. Już kiedy ją kończyłem, no, byłem w 1/3 książki, to już tęskniłem i sobie tak dawkowałem po kilka rozdziałów zaledwie, potem już ograniczałem się do jednego, żeby jeszcze zostawić na potem. Ale oczywiście no, to jest kwestia także gustu i oczekiwań. Wydaje mi się, że jest książka wybitna. 1/3 od końca, chciałeś powiedzieć. Tak. Zresztą bardzo szczególnie jest ona numerowana, jeżeli państwo jeszcze książki nie widzieli. Ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk. Oczywiście towarzyszy Janowi Peszkowi cudowna Sandra Korzeniak. Cudowna aktorka, z którą się niezwykle znowu spotykam po latach. Najpierw poznaliśmy się w czasie jej studiów w szkole teatralnej, gdzie zagrała absolutnie rewelacyjnie. No, była bardzo młodą osobą i zagrała 50-paroletnią Martę w Kto się boi Virginia Woolf, w spektaklu, który ośmieliłem się reżyserować. To była jej wybitna rola zapowiadająca jej wrażliwość, talent i taką absolutną odrębność. To jest wielka radość spotykać się z Sandrą. Kiedy proponowałam państwu czytanie fragmentów Ksiąg Jakubowych, nie sądziłam, że w tym samym mniej więcej czasie będziemy państwa razem oglądać w filmie. Ja nie rozmawiam o filmie, bo to jest, że tak powiem, domena Rika. Natomiast no, nie mogę nie powiedzieć, że oboje państwo występują w filmie Łukasza Barczyka, Hiszpanka. Tak jest. W filmie, który wzbudza niezwykłe kontrowersje. I bardzo dobrze. Jeśli idzie o mnie i z tego co wiem, nie mogę oczywiście mówić w imieniu Sandry, ale domyślam się, że ma bardzo pokrewny odbiór do mojego. Ja jestem wielbicielem tego filmu, bezwzględnym i wydaje mi się, że nie chcąc nikogo odstawiać gdzieś na bok. Myślę, że do tego filmu, że tak powiem, mentalnie, zwłaszcza Polacy ze swoimi przyzwyczajami muszą dojrzeć. A jeżeli chodzi o grę aktorów, gdyby ktoś chciał ze mną podyskutować, nie pozwalam, ponieważ obie role, i to nie jest sprawianie przyjemności moim ukochanym aktorom Sandrze i Janowi, obie role są fenomenalnie zagrane. Tak, miały być zagrane. Dodajmy, że Sandra gra nawiedzoną aktorkę. Zresztą no, Sandra ma taką aurę, taką charyzmę osoby nawiedzonej. A pan Jan gra, no nie Cegielskiego, ale Ceglarskiego, czyli twardo stąpającego po ziemi mężczyznę. Poznaniaka, ówczesnego biznesmena. Rzecz dzieje się tuż przed... wybuchem Powstania Wielkopolskiego. Tak, tak. Pozwalam państwu jedynie dyskutować na temat postaci Paderewskiego, bo tutaj rzeczywiście niedosyt. Bo tak wielki aktor jak Jan Frycz, chciałoby się, żeby zagrał więcej, żeby więcej było Paderewskiego na ekranie. To była dygresja, proszę państwa. Ja bardzo przepraszam, już się wycofuję, a teraz wracamy jeszcze do teatru. W roku jubileuszu sceny publicznej, narodowej. Pan Jan Peszek jest aktorem Narodowego Starego Teatru. No jestem w dalszym ciągu Narodowego Starego Teatru w Krakowie, choć nie jestem jego etatowym. Ja po osiągnięciu wieku emerytalnego, to było dość dawno temu, jeszcze za dyrekcji Mikołaja Grabowskiego, po prostu najzwyczajniej w świecie opuściłem miejsce etatowe w teatrze. To jest moim zdaniem absolutnie prawidłowe. Kolejność naturalna, żeby dać szansę następnym, młodym ludziom, a nie blokować za wszelką cenę etatu, ale ja ciągle jestem związany z tym teatrem, nie tylko dlatego, że mieszkam w Krakowie, ale dlatego, że ciągle otrzymuję propozycje ze strony teatru. Właśnie w kwietniu zacznę próby w najnowszej produkcji Teatru Starego. To jest współczesna sztuka niezwykle interesującego dramaturga niemieckiego, dramatopisarza niemieckiego, no bo ja dokonuję tego rozróżnienia. U nas się tak dramaturdzy strasznie rozmnożyli i wydaje im się, że piszą sztuki, ale to im się tylko wydaje. Natomiast rzeczywiście z wielką radością przyjąłem to zaproszenie, nie tylko dlatego, że jest to tekst świetny i że to będzie prapremiera polska w Teatrze Starym, ale że spotkam się w bardzo ciekawej obsadzie, także... Tajemnicę jeszcze nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć oczywiście, co jest planowane, prawda? Mianowicie, też dlatego się zdecydowałem na przyjęcie tego zaproszenia, że nigdy jeszcze nie grałem dziecka. Tymczasem nie rozumiem tego wybuchu radości, ale różne postaci grałem. Tymczasem będę grał dziecko w rozsypującym się małżeństwie, które najzwyczajniej w świecie ono próbuje scalić i tak dalej, i tak dalej. Więc małżeństwo, chyba mogę powiedzieć, że żonę, czyli moją matkę, będzie grała Katarzyna Krzanowska-Peszek. Mojego ojca, a jej męża, będzie grał Błażej Peszek. No a ja w środku tego tajfunu będę grał owo dziecko. Ja nie wiem, czy by pana zdradzać relacje rodzinne, no ale to nazwisko... No wiąże nas nazwisko, tak. I w dość takim, powiedziałbym, oczywistym sensie nas wiąże. To odwrócenie jest ról z życia prywatnego. Absolutnie. Jestem arcyciekaw, co z tego wyniknie, zwłaszcza, że reżyserować będzie Wojtek Klem. Wspaniale. To już ostatnie minuty naszego spotkania, tym razem z Janem Peszkiem, ale to nie znaczy, że jeżeli scena publiczna obchodzi swój jubileusz, to nie grają teatry niepubliczne w Polsce. Grają i to nawet fantastycznie grają i w dodatku jeszcze na przykład wyjeżdżają za granicę, co znaczy, że są zapraszane. Tak, wyjeżdżam z kolegami, z teatrem IMKA, z dziennikami Witolda Gombrowicza w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Zagramy dwa spektakle w Chicago. Jestem bardzo ciekaw tego spotkania z publicznością chicagowską. Po pierwsze, czy będzie to wyłącznie publiczność polonijna, czy też nie. A jeżeli polonijna, to jak ona się zmieniła i jak przyjmie Gombrowicza. Także to jest, wydaje mi się, ciekawa bardzo propozycja. Jest też planowany jesienią wyjazd do Nowego Jorku, też z teatrem IMKA, z kwartetem Bogusława Szefera, też w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Także myślę, że w tym bardzo miłym towarzystwie, którym tam się odnajduję z kolegami, spędzimy dobry czas i nie przyniesiemy teatrowi polskiemu wstydu. Kwartet to, jak sama nazwa wskazuje, cztery osoby, ale dzienniki, w tym przypadku dzienniki, bo Gombrowicz napisał dziennik, ale to jest wieloobsadowy spektakl. No, aż tak wielo... No to jest chyba 7 osób. Dajemy radę tak, w 7 dużo. Osób, ale to i tak dużo, tak. Uroczysta inauguracja tego roku jubileuszu sceny publicznej, narodowej, miała miejsce w Narodowym Starym Teatrze 12 lutego. Czy zechciałby pan, mistrzu, profesorze, bo w końcu i pedagogiem pan jest, tak nam wyjaśnić, a jaki jest sens scen narodowej? Da się to jakoś krótko ująć? publicznej w Polsce? No to jest pytanie, które sobie zawsze zadają wszyscy, których teatr obchodzi i kontekst narodowy też. I to wydaje mi się, ile poglądów, tyle przeciwnych opcji, tyle dyskusji i nigdy nie było tak, że ktoś ustanowił wzorzec, wedle którego można by budować teatr narodowy. Z całą pewnością to jest teatr, który powinien zajmować się w takim bardzo szerokim spektrum literaturą narodową, ale też jednocześnie nie powinien być no, takim przyczółkiem nacjonalizmu na pewno, ale też takiego dawnego myślenia stereotypowego i że jednak powinien wnosić pewien powiew świeży, nowego myślenia, na przykład o dawnej literaturze. Pracowałem w Narodowym Teatrze w Warszawie za dyrekcji Jerzego Grzegorzewskiego. To przecież bardzo indywidualny i specyficzny, wielki artysta teatru. I trudno powiedzieć, że ten wzorzec powinien być obligatoryjny, choć to był teatr na wysokim poziomie artystycznym. Pracując w Narodowym Starym Teatrze za dyrekcji przez 10 lat Mikołaja Grabowskiego, jeśli dobrze z perspektywy czasu rozumiem, to taka opcja, powiedziałbym, bardzo dobra. Pożenić starsze z nowym i najnowszym. Za jego sprawą no, znaleźli się tacy reżyserzy, między innymi oczywiście w całej lawinie tych reżyserów, jak Jan Klata, obecny dyrektor Narodowego Starego Teatru, jak Michał Zadara, Barbara Wysocka i cała plejada młodych reżyserów, no, których wypatrywał Grabowski w szkole teatralnej na Wydziale Reżyserii, gdzie prowadzi zajęcia i dawał im najzwyczajniej w świecie pracy i wpuszczał do teatru, a jednocześnie obok tego no, pracował oczywiście już klasyk, czyli Krystian Lupa i tak dalej, i tak dalej. I obok takich, powiedziałbym, spektakli, które publiczność krakowska wymagająca i taka, powiedziałbym, poruszająca się w określonym obrębie gustów własnych akceptowała, a teraz jest sytuacja ekstremalna, czyli tak jak zresztą zapowiadał Jan Klata, że Kraków trzeba wietrzyć i teatr trzeba wietrzyć i tak dalej. Ja też zawsze mówię, że trzeba wietrzyć, tylko że pytanie, co się wpuszcza przez te otwarte okna i w tym przeciągu do teatru, że tutaj mamy do czynienia teraz z taką ekstremalną sytuacją, że właściwie wszystko jakby odcinające się od takich tradycyjnych skojarzeń z modelem teatru narodowego. To jest bardzo ciekawy, złożony i pojemny, że tak powiem, problem. Wydaje mi się, że teatr się zawsze sprawdza wtedy, kiedy przychodzi do niego różna publiczność i przede wszystkim przychodzi. Bardzo dziękuję. Czy możemy jeszcze kiedyś poprosić o wykład? Ja nie traktowałem tego jako wykład. W ogóle mnie okropnie tytuł profesora peszy. Mi się wydaje, że on jest w przypadku aktorów jakimś takim nadwyrężeniem. Zawsze mam nie kompleksy, ale źle się czuję najzwyczajniej w świecie. Bardzo dziękuję raz jeszcze za wspólną przygodę. Jan Peszek, nasz gość specjalny dzisiaj. Bardzo Państwa serdecznie pozdrawiam i zawsze chętnie pojawię się u Ciebie w studio, Baszko. Dodam, że bardzo zależało mi na tym, żeby Cię speszć. Udało się. Magazyn bardzo kulturalny. Jan Peszek w towarzystwie charyzmatycznej Sandry Korzeniak, Księgi Jakubowe, Olgi Tokarczuk, czyta jeszcze do 27 lutego. Jan Peszek występuje także w słynnej trylogii w reżyserii Jana Klaty w Narodowym Starym Teatrze. Gra dwie role starego Tuchajbeja oraz Janusza Radziwiła. I tu w tym punkcie występuje obok swojego syna Błażeja, który gra Bogusława Radziwiła. To ten spektakl domykał wieczór inauguracji roku jubileuszu Teatru Publicznego w Polsce. Wcześniej był happening przygotowany przez dyrektorów Narodowego Starego Teatru, no a w centrum całej uroczystości przemówiła pani minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Małgorzata Omilanowska. Szanowni Państwo, rok publicznego teatru w Polsce z okazji jubileuszu 250-lecia jego istnienia uważam za rozpoczęty. I teraz mocno! Z Narodowego Starego Teatru do Kamienicy Szołajskich, czyli oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, blisko. I tam mniej więcej w tym samym czasie, kiedy odbywała się inauguracja Roku Teatru Publicznego, otwierana była wystawa, o jakiej nie śmiałam nawet marzyć. Zajrzałam do kamienicy Szołajskich, ale wcześniej do szuflady Szymborskiej, czyli takiego kącika w kamienicy Szołajskich, który upamiętnia mieszkanko Wisławy Szymborskiej. A tam spotkałam poetę Adama Zagajewskiego. Magazyn bardzo kulturalny. Otóż tak, Kraków, 12. Siedzimy sobie w szufladzie Wisławy Szymborskiej w kamienicy Szołajskich. Patrzymy na Plac Szczepański i na ten Narodowy Stary Teatr i zapowiadamy. Zapraszamy Państwa do... Dobry wieczór, Panie Adamie. Dobry wieczór. Bo więc zapraszamy bardzo tutaj solennie, na, ale bez przesady. Ale no jednak solennie, bo chodzi o kogoś, kto oczy. Chodzi o Stanisława Barańczaka, który niestety opuścił nas pod koniec ubiegłego roku. I tutaj z inicjatywy wydawnictwa A5, które wiernie towarzyszyło Stanisławowi od lat, odbędzie się wieczór wspomnieniowy, wieczór poezji. Znaczy będą to bardziej wiersze i trochę muzyki niż klasyczne wspomnienia. A może zacznę od muzyki. Będzie śpiewał Grzegorz Turnał, a także będzie fragment, jak Państwo pewnie wiecie, Stanisław Barańczak napisał genialny cykl wierszy pod tytułem Podróż zimowa. Wspominaliśmy tuż po odejściu Stanisława Barańczaka z panem profesorem Adamem Zagajewskim. Ten oto poemat, można powiedzieć, czy tom. Tak, to jest po prostu niezwykły cykl wierszy. Cykl wierszy. Które można śpiewać do oryginalnej, nieśmiertelnej muzyki Schuberta. Podróż zimowa. 24 pieśni. I niestety całość nie może być wykonana, bo to jest ponad godzinę, ale będzie fragment tego wspaniałego cyklu. Będzie śpiewał baryton Andrzej Biegun. A to ze spektaklu pana profesora Józefa Opalskiego. On przygotował dokładnie w operze Winterreise Podróż zimą. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć właśnie, że... Chciałam się pochwalić, że coś nie ma. No tak, więc no tutaj są dwie gwiazdy, Grzegorz Turnał i też właśnie mniej może znany, ale znakomity śpiewak, baryton Andrzej Biegun. Będzie także Andrzej Wajda, który opowie o swoich doświadczeniach teatralnych związanych z tłumaczeniami Szekspira. Będzie Marek Kondrat, który wspaniale czyta wiersze i tłumaczenia. Ale wszystko sonety. Tak jest. Będzie też sam Adam Michnik, który opowie o swojej przyjaźni ze Stanisławem Barańczakiem. Wieczór będzie prowadził Andrzej Franaszek i będzie też last but not least, jak mówią w Londynie, będzie grupka poetów. Będzie Ewa Lipska, Marcin Baran, Jerzy Kronhold, Ryszard Krynicki, Bronisław Maj, Leszek Aleksander Moczulski, Jacek Podsiadło, Krzysztof Siwczyk i ja, Adam Zagajewski. I to będzie o godzinie 18 we czwartek 19 lutego w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Łatwo zauważyć, że to poeci różnych pokoleń. W tym jest owo pokolenie 68 reprezentowane w osobach pani Ewy Lipskiej i naszego drugiego gościa, pana no Zagajewskiego. Ryszarda Krynickiego i Jerzego Kronholda. I Leszka Aleksandra Moczulskiego. Także to spora reprezentacja. Znaczy, Leszek Moczulski może nie należy jakby bezpośrednio, ale jest jakby najbliższym przyjacielem tego pokolenia, że tak powiem. Bo Stanisław Barańczak do tego pokolenia należał. No to tak najważniejsze jest w tym. Oczywiście to nie jest pokolenie urodzone w 68 no, roku, tylko nie, związane z wydarzeniami tamtego czasu. Tak. W węższym rozumieniu tego słowa to nowa fala. Chyba nie lubiliście tego określenia. Ja lubię to określenie, bo przynajmniej nie zdradza tak natychmiast naszego wieku, a to, którego czego pani używa. Dzisiaj przeszliśmy na pani. Aha, ale nie pokłóciliśmy się. Nie. To jest właśnie niebezpieczne. Mnie wszystko jedno, może być nowa fala. Ale scharakteryzowałeś już dobrze, przechodzimy z powrotem na stopę mniej, czy na poziom mniej oficjalny. Scharakteryzowałeś większość gości tego wieczoru, ale nic nie powiedziałeś o sobie. Czy zechciałbyś przypomnieć, co między innymi panów łączyło, łączy nadal, no bo poezja pozostała, teksty pozostały. Zresztą nie tylko poezja, bo niektórzy zapominają o tym, że on pisał również fenomenalne eseje, teksty o literaturze, o poezji angielskiej, o poezji, którą tłumaczył i tak dalej. No, nas łączyła przyjaźń od bardzo wielu lat. Łączyło nas pewne poczucie wspólnoty, celów artystycznych i politycznych, bo był taki moment, kiedy intensywnie też przeżywaliśmy udział w ruchu opozycyjnym. No i nigdy nie było między nami niezgody, ta przyjaźń nigdy się nie popsuła. Osłabła geograficznie przez to, że byliśmy przez długi czas rozdzieleni, ale jak tylko bywałem w Bostonie, co parę lat tam zaglądałem, to widzieliśmy się i odnawialiśmy dawną zażyłość. Ale no, masz rację także oczywiście, że to nie tylko poezja, chociaż moim zdaniem głównie poezja, bo poezja jakby zostaje najdłużej. Poezja jest taką walizeczką, która jest najlepiej spakowana ze wszystkich prac literackich. Ale no to genialny tłumacz także, genialny po prostu i niewiarygodnie pracowity. No i też świetny eseista, tak. Jeżeli pozwolisz, powrócimy jeszcze w okolicznościach bardziej sprzyjających rozmowie, bo ja tak między jedną uroczystością a drugą, bo w Krakowie ty też jesteś zajęty tego wieczoru, kiedy nagrywamy. Dobrze, że powiedziałeś walizeczka, bo ta walizeczka jakoś skojarzyła mi się z szufladą, w której jesteśmy, czyli w tym pomieszczeniu dedykowanym w kamienicy Szołajskich w Wisławie Szymborskiej, której rocznicę śmierci stosunkowo niedawno, 1 lutego, obchodziliśmy. Jeszcze raz, 19 lutego o godzinie 18 w Mandze, jaką my odmieniamy mangę w Krakowie, czyli Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej. Manga. Ów manga też jest związany z Muzeum Narodowym w Krakowie, o czym może kiedy inny. Może jeszcze jedno słowo, bo mi się przypomina, że kiedy Stanisław skończył 60 lat, czyli to było w roku 2006, w tym samym miejscu odbył się wieczór, gdzie była też Wisława Szymborska i czytała wiersz Stanisława i to był niezapomniany wieczór. Także ten wieczór, który będzie 19, nawiązuje do poprzedniego, niestety już bez Wisławy i ona wtedy powiedziała, ja przeczytam wiersz Płakała w nocy, bo to jest taki wiersz, który każdy by chciał przeczytać. Adam Zagajewski w ważnym dniu w Krakowie. Zarejestrowałam tę rozmowę. Dziękuję ci. Dziękuję bardzo i zapraszam. Stanisław Barańczak. Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził. Ani jedynej. Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził. Nie był płaczem dla niego, chociaż mógł być o nim. To był wiatr, dygot szyby, obce sprawom ludzi. I półprzytomny wstyd, że ona tak się trudzi, to, co tłumione czyniąc podwójnie tłumionym, przez to, że w nocy płacze, nie jej płacz go zbudził. Ile więc było wcześniej nocy, gdy nie zwrócił uwagi, gdy skrzyp drewna, trzepiąca o komin gałąź, wiatr, dygot szyby, związek z prawdą ludzi negowały staranniej. Ich szmer gasu, nim wrzucił do skrzynki bezsenności rzeczowy anonim. Płakała w nocy, chociaż nie jej płacz cię zbudził. Na wyciągnięcie ręki ci dotkliwie drudzy, niedotykalnie drodzy ze swoim śpi. Pomiń snem tę wilgoć poduszki, nocne prawo ludzi. I nie wyciągnął ręki, zakłóciłby, zbrudził toporniejszą tkliwością jej tkliwość. Zapomnij. Płakałam w nocy, ale nie mój płacz cię zbudził. To był wiatr, dygot szyby, obce sprawą ludzi. Gdy kwitnie żonkil, ten co wie, że żyjesz, aby stawać się, zapomnij, lecz pamiętaj, że gdy kwitnie żonkil, ten co wie, że żyjesz, aby stawać się. Gdy kwitną bzy, co głoszą, iż budzisz się po to, aby śnić, pamiętaj, co zapomnij, nic. gdy kwitną łzy, co włożą mi. Budzisz się po to, aby śnić. Gdy kwitnie róża, rajski ptak płonący w naszych szarych snach. Zapomnij czy pamiętaj tak. Gdy kwitnie róża, rajski ptak płonący w naszych szarych snach. Gdy tak rozkwita każdy cud, że myśl nie może złapać tchu. Pamiętaj gdzie, zapomnij tu. Gdy tak rozkwita każdy cud, że myśl nie może złapać tchu. I gdy nam czas objawi, że od czasu nas uwolnić chce, zapomnij mnie, pamiętaj mnie. Gdy kwitnie żonkiel ten, co wie, że żyjesz, aby stawać się. Magazyn bardzo kulturalny. To jest w zasadzie relacja z 12 lutego w Krakowie. W Muzeum Narodowym, precyzyjnie w jednym z jego oddziałów, o czym za moment, była otwierana wystawa, o której, jak napisałam, nie śmiałam nawet marzyć. Pani Olga Jaros, Muzeum Narodowe w Krakowie, to proszę nas tutaj przywitać. My tak właściwie po sąsiedzku przybiegliśmy z... Znaczy ja przybiegłam ze Starego Teatru. To dosłownie 10 kroków. Witam Państwa bardzo serdecznie z naprzeciwka Teatru Starego, ale z Muzeum Narodowego w Krakowie, kamienicy Szołajskich imienia Feliksa Jasińskiego, która znajduje się przy jednym z, powiedziałabym, oprócz oczywiście krakowskiego rynku, najpiękniejszych krakowskich placów. Tak, otwieraliśmy wystawę dla nas niezwykłą, powiem szczerze, wystawę Maurycego Gottlieba W poszukiwaniu tożsamości. Niezwykłą dlatego, że to jest bardzo kameralna, bardzo intymna, mogłabym nawet powiedzieć maleńka wystawa wielkiego artysty. Kuratorem tej wystawy jest pani Maria Milanowska z Muzeum Sztuki w Łodzi. Bo wystawa została przygotowana przez Muzeum Sztuki w Łodzi we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie i tak przyzwyczailiśmy się mówić o tej wystawie, że to jest swego rodzaju symboliczny powrót artysty do domu. Ja jednakowoż muszę oddać sprawiedliwość kolegom z Łodzi, dlatego że to oni wzięli na siebie jednak ciężar przygotowania zarówno scenariusza, jak i katalogu wystawy, ale myślę, że Kraków, miejsce, o którym Rafael Scharf mówił, iż ulica Rabina Meizelsa krzyżuje się z Bożego Ciała, a ulica Świętego Sebastiana z ulicą Berka Josolowicza, co znaczy, że nie ma takiego drugiego miasta na świecie. Myślę, że Kraków tę wystawę przyjmie szczególnie ciepło. Wspomniała pani pogranicze czy obrzeża Kazimierza Krakowskiego, ale jeszcze jedna okoliczność, jeżeli pani Maria Milanowska, jeżeli pani kurator pozwoli, mianowicie jeden z obrazów na wystawie pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie i to z miejsca bliskiego sercu memu. Tak, to prawda. Perłą nie tylko na tej wystawie, ale też perłą w naszej kolekcji jest przepiękny portret młodzieńca Ahasver, który udostępniliśmy na tę wystawę. On był pokazywany zarówno w Łodzi, jak i oczywiście pokazywany jest tutaj w Kamienicy Szołajskich. Na co dzień obraz znajduje się w sukiennicach. Ja tak prywatnie zupełnie twierdzę, że zgoda na wypożyczenie tego obrazu przyczyniła się do tego, że koledzy z Łodzi zaproponowali nam, żebyśmy tę wystawę pokazali też w Krakowie. To jest autoportret, który rzeczywiście odznacza się niezwykłą wprost urodą. Dla tych z Państwa, którzy nie pamiętają, jak ten obraz wygląda, to jest portret młodzieńca, który siedzi prawdopodobnie na tronie czerwonym. Widać, są to, można powiedzieć, insygnia władzy. Poza tym Nagbowie ma złoty diadem, w uchu ma złoty kolczyk. Te insygnia bardzo pięknie błyszczą w świetle, które Gottlieb bardzo pięknie potrafił malować. A wszystko to jakby zdaje się nie konweniować z bardzo skromną szatą, jaką ten młodzieniec ma na sobie. Ta postać to jest biblijny król Ahasver, król perski, który poślubił Esterę, córkę żydowskiego narodu. Obraz ma oczywiście bardzo wiele znaczeń. Jest też odczytywany jako Ahasver, Żyd wieczny tułacz, co z kolei jest swego rodzaju metaforą nie tylko narodu żydowskiego, losów narodu żydowskiego, ale też metaforą samego losu artysty pochodzącego z dosyć zamożnej żydowskiej rodziny, a skazanego lub być może sam skazał się na los jednak tułaczy. Dla tych z Państwa, którzy nie będą chcieli odczytywać tych znaczeń, tak czy inaczej polecam, żeby Państwo mimo wszystko przyjechali i zobaczyli ten obraz, bo sama przyjemność obcowania z urodą tego portretu jest tak ogromna, że to zupełnie wystarczy. Tak, ja jestem zakochana w tym obrazie, w jakimś sensie. Moment jest bardzo trudny, bo Pani Olga Jaros właśnie wtedy, kiedy nagrywamy, przygotowuje się do wernisażu, to są już ostatnie minuty, ale Pani Maria Milanowska prowadzi mnie na pierwsze piętro kamienicy Szołajskich, tego oddziału, gdzie zanim odbędzie się wernisaż, obejrzymy tę, jak Pani Olga Jaros... Gdzie jest Pani Olga? Ja bardzo dziękuję Pani Olgo. Jak Pani Olga Jaros powiedziała, ta wystawa nie jest duża, jest kameralna i spróbujemy przyjrzeć się temu malarstwu, które powstawało w tak krótkim czasie, bo historia jest poza tym tragiczna, gdyż Maurycy Gottlieb żył bardzo krótko. To jeden z najmłodszych, można powiedzieć, malarzy świata, najkrócej żyjących. Maurycy Gottlieb umiera w wieku zaledwie 23 lat. Więc możemy powiedzieć, że jego gwiazda gaśnie, zanim zdążyła w pełni rozbłysnąć. Ale jest to rzeczywiście artysta niezwykły. Zapraszam do galerii. Tak jak zostało to już powiedziane wcześniej, podkreślone, wystawa rzeczywiście ma charakter niezwykle kameralny, ale taka też była idea przyświecająca pracy nad tą wystawą. Jej celem było pokazanie Gottlieba jako jednego z najważniejszych artystów żydowskich drugiej połowy XIX wieku, tworzących w środowisku polskim, ale też pokazanie go nie tylko jako artysty, ale również jako niezwykle wrażliwego człowieka, młodzieńca. Bo taki Gottlieb był to człowiek pełen emocji skrajnych, ulegający wpływom, sugestiom. Te emocje, które nosił w swoim sercu, znajdowały odzwierciedlenie na jego płótnach, ale nie tylko, bo nie możemy zapominać, że Gottlieb był również doskonałym rysownikiem. I dowodem na to, że był doskonałym rysownikiem, jest kolekcja prac pochodzących ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki, która pokazuje nam Gottlieba z zupełnie innej strony, jako twórcę, który radzi sobie doskonale w kompozycjach rodzajowych, w niewielkich formatach i zaledwie kilka kresek, subtelny szkic pokazuje, jak w niezwykły sposób obserwuje rzeczywistość, jak ją analizuje i jak rzeczy z pozoru banalne, codzienne tematy potrafi w sposób niezwykle urokliwy interpretować. Ale to oczywiście, co najważniejsze i najbardziej charakterystyczne dla malarstwa Maurycego Gottlieba, to kompozycje olejne. Na wystawie oczywiście nie mogło zabraknąć prac nawiązujących do tematyki żydowskiej. Pamiętać bowiem należy o tym, iż Gottlieb jest artystą, który dąży do pojednania, porozumienia, asymilacji i integracji kulturowej z Polakami. On czuje się też częścią narodu polskiego, ale przy tym nigdy nie wypiera się swoich rodzimych korzeni. On jest Polakiem i Żydem i mówi o tym otwarcie. Dlatego też często podejmuje tematykę żydowską, chcąc ją popularyzować, czyniąc bardziej dostępną, zrozumiałą dla wszystkich. W poszukiwaniu tożsamości, tak zatytułowali Państwo tę wystawę, więc... Tak, i właśnie ta idea poszukiwania tożsamości na wystawie pojawia się wielokrotnie. Oczywiście nie możemy zapominać o obrazie Ahasfer, który jest perłą wystawy. Wspominałyśmy z Panią Olgą z wiadomych powodów. I to jest oczywiście bardzo jasne i czytelne, że z jednej strony on pragnie być niczym Ahasfer, król perski, chce w sposób symboliczny dać wolność narodowi żydowskiemu, wyjmując ją spod pewnych schematów, dążąc właśnie do tego kulturowego porozumienia, ale z drugiej strony jest doskonale świadom tego, że też jest tym owym symbolicznym, legendarnym Żydem wiecznym tułaczem. Wie, że nie zawsze będzie spotykał się ze zrozumieniem, zresztą doświadczał tego na co dzień wielokrotnie, wie, na jak trudną drogę się wskazuje, ale podejmuje to wyzwanie świadomie. Zresztą... Ale też, przepraszam bardzo, jest jeszcze jedno odczytanie, że jest to autoportret. Co jest co najmniej dwuznaczne, albo wieloznaczne. Tak, przede wszystkim jest to autoportret. O tym nie możemy zapominać również, pamiętając o tym, że Gottlieb łamie pewne przekazania, w ogóle wykonując sztukę przedstawiającą, a czymże jest wykonywanie własnej podobizny. On przełamuje absolutnie do tej pory niełamane przez nikogo prawa, zasady i robi to w sposób taki, których żaden artysta żydowski przed Gottliebem, tworzący w środowisku polskim, nie robi. Tak, i oczywiście nie możemy zapominać o kolejnym obrazie, który ma być symbolicznym wyrazem pojednania pomiędzy ludźmi, wielkoformatowego dzieła Żydzi modlący się w synagodze w czasie święta Jom Kippur. Obraz jest kolejną sperą wystawy. Na co dzień prezentowany jest w Muzeum Sztuki w Tel Awiwie. I jest to dzieło, na którym Gottlieb również przedstawia siebie w centrum. Z jednej strony mamy jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu żydowskim, a więc Dzień Pojednania, Porozumienia pomiędzy Żydami, ale z drugiej strony symbolicznie możemy odbierać ten obraz też jako próbę pojednania w ogóle z ludźmi, a więc również z Polakami. Święto Jom Kippur jest świętem, kiedy nawzajem wybacza się sobie grzechy. Rozpoczyna się więc żydowski nowy rok z tą czystą kartą, licząc na to, że będzie się postępowało lepiej względem samego siebie, będą lepsze relacje nas z Bogiem, ale przede wszystkim też z ludźmi. I właśnie to współistnienie z braćmi, ludźmi wszystkimi, którzy nas otaczają, w ujęciu Gottlieba, który wychowany jest też w duchu Haskali, czyli żydowskiego oświecenia, jest bowiem maskilem, Żydem oświeconym, on właśnie pragnie być częścią ogólnej wspólnoty. Wie doskonale, że pojednanie w środowisku żydowskim jest bardzo ważne, bo z jednej strony są Żydzi postępowi, ale mamy też środowisko bardziej ortodoksyjne, ale z drugiej strony istnieje też jeszcze kwestia pojednania ogólnego pomiędzy wszystkimi ludźmi. I taka idea też przyświeca sztuce Gottlieba. Też, a w zasadzie może przede wszystkim. Sądzę, korespondencja z tym, czym zajmujemy się na bieżąco. Między innymi kończymy już czytać powieść Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowe, gdzie jest mowa o frankistach, o tworzeniu się sekty frankistów, ale też są i pobożni Żydzi, są oczywiście i katolicy chrześcijanie. I tak jak oglądam te obrazy, to widzę też pewne sceny z tej wielkiej, epickiej powieści Olgi Tokarczuk. To z jednej strony, ale z drugiej strony, kiedy z panią rozmawiam, czekam na kolejny pokaz, bo ja już widziałam na premierze trylogii Henryka Sienkiewicza. To też jest ten świat, z którym jakoś te opowieści Gottlieba korespondują. Oczywiście bardzo specyficzne odczytanie trylogii, no ale gdzieś tutaj spotykają się te sfery, gdzieś zachodzą te koła, zazębiają się. Tak, dla Gottlieba nie ma jednoznacznych podziałów i to jest kolejna kwestia niezwykle istotna. On świadomie też, pragnąc być malarzem historycznym, niestety projektów tych nie realizuje, co przerywa mu przedwczesna śmierć, ale właśnie chce pokazywać, że nie ma możliwości mówienia o historii w sposób jednotorowy, że ona się zawsze przeplata, zazębia i właśnie dążąc też do tego pojednania polsko-żydowskiego chce pokazać, że przecież losy obu narodów pełne różnych trudnych momentów cierpień, cały czas ze sobą się przeplatają, są wspólne i praktycznie niemożliwym jest odcięcie ich, oddzielenie. Ja bardzo pani dziękuję. To jest jedno z ulubionych moich miejsc w Krakowie, w którym nagrywałyśmy Kamienice Szołajskich, czyli oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie mamy szansę oglądać wystawę przywiezioną z Muzeum Sztuki w Łodzi. No poniekąd przez panią Marię Milanowską, która jest kuratorką tej wystawy. Ja również serdecznie dziękuję i zapraszam do Kamienicy Szołajskich. Wystawa czynna do 2 maja, więc jeszcze jest troszeczkę czasu, by móc przyjść i odkrywać Gottlieba na nowo. Zachęcam też do odwiedzania wystawy kilka razy, bo Gottlieb jest tak niezwykłym artystą, że za każdym razem oglądając jego pracę można odnaleźć w nich coś nowego i odkrywać kolejne interpretacje. Miałyśmy jeszcze powiedzieć z panią Olgą, że w Europeum jest El Greco, ale to może zawiesimy na razie tajemniczo. A jeżeli państwo już byli w Europeum i widzieli ekstazę świętego Franciszka, to wiedzą państwo, no, co mam na myśli, ciesząc się. W poszukiwaniu tożsamości. Wystawa prac Maurycego Gottlieba. Polskie Radio patronuje tej ekspozycji. Niespodzianka mamy dla państwa zaproszenia. 22 333 33 33. Telefon czynny od 20. Magazyn bardzo kulturalny. Na zakończenie Marek Kondrat, sonety Szekspira w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. To dla tych, którzy wczoraj obchodzili swoje święto, czyli upierają się, że warto zajmować uwagę świętego Walentego naszymi małymi miłostkami. Sonet 149. Nie kocham cię? Jak możesz oskarżać mnie o to? Okrutno, gdy na swoją szkodę tobie służę. Czy nie tobie upadam całą swą istotą do stóp, tyranem będąc mej własnej naturze? Czyżbym w kimś, kto nie cierpi cię, miał przyjaciela? Czyż szukam łask u kogoś, na kogo się gniewasz? Gdy we mnie spod brwi twoich chmurnych piorun strzela, czyż nie mszczę się na sobie deszczem łez? Ozniewasz mnie jak chcesz, ale nie mów, że nazbyt się cenię, aby służyć ci wiernie. Nawet twoim wadom hołd składam przecież. Starczy jedno twe spojrzenie, abym cię czcił, choć jestem zła twojego świadom. Lecz nie skrywaj niechęci, i tak znam cię lepiej. Kochasz widzących, nie tych, co jak ja są ślepi. Sonet 152. Kocham cię, tak, a przecie wiesz, że śluby łamię. Sama jednak złamałaś dwakroć ślubowania złożone mnie, nie tylko przez zdrady infamie, lecz i przez to, że w sercu nie miałaś kochania. Ale dlaczego winię ciebie za złamanie dwóch ślubów, skorom sam ich złamał dwa tuziny? Tak, jestem wiarołomcą. Ślad nie pozostanie z mych przysiąg po upływie zaledwie godziny. A jednak były szczere. Z uczciwym zapałem klołem się na twą miłość, dobroć, wierność, stałość. I by dodać ci blasku, oczy przymykałem, zabraniając im widzieć fałsz, zmienność i małość. Choć przysięgałem szczerze, przysięga to krzywa. Co wbrew świadectwu oczu zło dobrem nazywa. Marek Kondrat przeczytał sonety Szekspira w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Zostało to nagrane, opublikowano płytę, która towarzyszyła książce. To wszystko dzięki wydawnictwu A5. I poniekąd drugie zakończenie, czyli raz jeszcze powrót do 12 lutego w Narodowym Starym Teatrze i do fragmentów owego happeningu przygotowanego z okazji otwarcia roku jubileuszu Teatru Publicznego w Polsce. Ja już Państwu dziękuję. Barbara Marcinik. 1787, Kraków. Jacek Kruszewski zakłada pierwszy stały teatr miejski w Pałacu Spiskim. Brawo, Jacek! 1790, Warszawa, premiera Taczki Occiarza Wojciecha Bogusławskiego. 1792, Warszawa, w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, prapremiera Kazimierza Wielkiego Niemcewicza. 1794, Warszawa, prapremiera cudu mniemanego, czyli Krakowiaków i Górali Wojciecha Bogusławskiego z muzyką Jana Stefaniego. 1802, Warszawa, początki dziennikarskiej krytyki teatralnej. 1825, Warszawa, zamknięcie Teatru Narodowego. 1843, Kraków, przebudowa starego teatru w stylu renesansu florenckiego. Brawo! 1848, Kraków, prapremiera fragmentu trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza pod tytułem Senator Nowosilcow, czyli śledztwo zbrodni stanu na Litwie. 1851, Kraków, prapremiera Mazepy Juliusza Słowackiego. 1858, Warszawa, Stanisław Moniuszko obejmuje stanowisko pierwszego dyrygenta Teatru Wielkiego z tytułem dyrektora. 1862, Lwów, prapremiera Marii Stuart i balladyny Juliusza Słowackiego. 1875, Poznań, otwarcie siedziby Teatru Polskiego. Naród sobie! naród sobie, 1893 Kraków, otwarcie nowego gmachu Teatru Miejskiego, od 1909 Teatru imienia Juliusza Słowackiego, brawo, wiwat, 1898 Kraków, prapremiera warszawianki Stanisława Wyspiańskiego, 1899 Kraków, prapremiera Kordiana Juliusza Słowackiego, 1901 prapremiera Wesela oraz Dziadów w inscenizacji i układzie scenicznym Stanisława Wyspiańskiego, brawo, 1902 Kraków, prapremiera Nieboskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego, 1906 Wilno, otwarcie Teatru Polskiego, 1912 Kijów, inauguracja Teatru Polskiego premierą Iridiona Zygmunta Krasińskiego, 1924 Warszawa, inauguracja dyrekcji Leona Schillera w Teatrze Bogusławskiego oraz otwarcie ponowne Teatru Narodowego, 1925 Warszawa, prapremiera Uciekła mi przepióreczka Stefana Żeromskiego w Teatrze Narodowym, 1939 Warszawa, w wyniku bombardowań niemieckich spłonął Teatr Narodowy. 1940 Warszawa, utworzenie Tajnej Rady Teatralnej z inicjatywy Bogdana Korzeniewskiego, Leona Schillera i Edmunda Wiercińskiego. 1941 Kraków, inauguracja podziemnej działalności Teatru Rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka. Kotlarczyk! 1943 Kraków, premiera Balladyny Słowackiego w inscenizacji Tadeusza Kantora. 1952 Warszawa, ukazał się pierwszy zeszyt pamiętnika teatralnego pod redakcją Leona Schillera. 1965 Kraków, premiera obrazoburczej Nieboskiej Komedii Krasińskiego w reżyserii Konrada Swinarskiego. 1969 Wrocław, premiera Apokalipsis cum figuris Jerzego Grotowskiego w Teatrze Laboratorium Grotowski. 1971 Kraków, premiera Biesów Fiodora Dostojewskiego w inscenizacji Andrzeja Wajdy, oczywiście w Starym Teatrze. Biesy, biesy! 1972 Warszawa, prapremiera Na czworakach Tadeusza Różewicza w reżyserii Jerzego Jarockiego w Teatrze Dramatycznym. 1973 Kraków, premiera Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Konrada Swinarskiego. 1978 Jelenia Góra, premiera dramatu Na Dobnisie i Koczkodany Witkacego w inscenizacji Krystiana Lupy. Lupa, lupa! 1985 Zakopane, inauguracja działalności Teatru Witkacego. 1996 Warszawa, otwarcie odbudowanego po pożarze w 1985 roku Teatru Narodowego pod kierownictwem Jerzego Grzegorzewskiego. 1997 Warszawa, premiera Psika Tropikalnego Witkacego w reżyserii Grzegorza Jarzyny w Teatrze Rozmaitości. 1998 Warszawa, premiera Poskromienia Złośnicy Williama Szekspira w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego w Teatrze Dramatycznym. Warlikowski. 2000 Legnica, premiera Ballady o Zakaczawiu Jacka Głąba w Teatrze imienia Modrzejewskiej. 2002 Wałbrzych, dyrekcję teatru obejmują Danuta Marosz i Piotr Kruszczyński, początek złotego okresu sceny wałbrzyskiej. 2003 Warszawa, powstanie Instytutu Teatralnego Zbigniewa Raszewskiego pod kierownictwem Macieja Nowaka. 2004 Gdańsk, premiera Aha, według Williama Szekspira w inscenizacji Jana Klaty, grana na terenie Stoczni Gdańskiej. 2005 Gdańsk, prapremiera Wałęsy Pawła Demirskiego w reżyserii Michała Zadary. 2007 Warszawa, powołanie nowego teatru pod kierownictwem Krzysztofa Warlikowskiego. 2009 Kraków, premiera Trylogii w reżyserii Jana Klaty. Brawo! 2011 Warszawa, prapremiera W imię Jakuba S. Pawła Demirskiego w reżyserii Moniki Strzępki w Teatrze Dramatycznym. I 2015 Rok Teatru Publicznego w Polsce, uchwalony przez Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej na okoliczność 250-lecia pierwszej premiery polskiego zespołu teatralnego